को चूमना और बोसा लेना जिस्म के हर हिस्से को जायज़ है, तमाम आज़ा को चूमना या बोसा लेना आपके लिए जायज़ है। इसके मुख्तलिफ तरीक़े हो सकते, वो तमाम जायज़ हैं। बोसा लेने के मुख्तलिफ तरीक़े हो सकते, पूरे जायज़ हैं। इंसान जो है मुख्तलिफ सर पर लेता है, पेशानी पर लेता है, गाल पर लेता है और होंठ पर ले सकता है, तमाम जायज़ है। इसके अलावा जिस्म पर ले सकता है, जायज़ है। तमाम जिस्म पर बोसा लेना और चूमना जायज़ है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मैं कह रहा हूँ, ठीक। उसके बाद दूसरी जो गलतफहमी होती है, लोग सवाल करते हैं, वो ये है, क्या मियाँ बीवी एक दूसरे के जिस्म को तमाम हिस्सों को हाथ लगा सकते हैं? तो हाँ, मियाँ और बीवी अपने जिस्म के तमाम हिस्सों को हाथ लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग मिलाकर अपनी शर्मगाह का अगला और पिछला हिस्सा, हाथ लगाने में इजाज़त है। इसी तरह मियाँ और बीवी अपने जिस्म के तमाम हिस्सों को देख सकते हैं, इंक्लूडिंग अगला और पिछला हिस्सा शर्मगाह का। कोई ना देखना चाहे उसका अपना मसला है, उसकी अपनी तहारत में उसका आला मुकाम है, लेकिन इसकी कोई हुरमत और करहात साबित नहीं है, याद रखिए। इसलिए कि आप सब सवाल अल्लाह के रसूल, हमने बीवियों का क्या देखे और क्या ना देखे? तो कहा, तुम अपने बीवियों का सब कुछ देख, अपने बीवियों जो चाहो सब कुछ तुम देख सकते हो। तो हदीस ने खुली आपको इजाज़त दे रखी है, छूने के मामले में तमाम आज़ा और देखने के मामले में तमाम आज़ा। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने पता नहीं ऐसी बातें कह दी, अल्लाह रहम करे, कहाँ से लाया मुझे नहीं पता, कि अगर बीवी की शर्मगाह देखी तो औलाद बिगड़ी हुई पैदा होती है। अरे अल्लाह, तो कैसे रिस्ट्रिक्शंस हम दे रहे हैं जो रिस्ट्रिक्शन शरीयत के नहीं हैं? कैसे, मतलब सोचिए ना आप, कैसी अखलास काम नहीं करती, कैसे कैसे रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, ठीक। तो लिहाजा इस बात के ताल्लुक से लोग बहुत सवाल करते हैं, मैंने उसका क्लेरिफिकेशन पूरा बहरहाल सवाल के ताल्लुक दे दिया। दोनों ही चीज़ें, दोनों ही चीज़ें याद रखी, छूने के मामले में और देखने के मामले में मियाँ और बीवी कंप्लीट राइट है, कंप्लीट हक है, वो जो चाहे इस मामले